فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيسيال كسو دواد برنامج كردو حوار سيدة إداعات إسلامي قاية الفرغان قد بدأ إن شاء الله عواتكم أغلى دونتان ووحا كمدعا تبان أسكري أغان ديسا أغلى ما شيء داو عكو نغضي قرحي ما انتكاد عيو قبل كشبه الله هوسي سودان أسكري أغلى إذا مدى مرايكم كتاو برتاي إكتر سنة أغلى سمي قار للدلي إيو كوار داو عياء هجميا كرسي مدحوين نمدى إمام الكبنت اللان دفاع عني إيو معارض كاله دحال آبها معهن إيه كسو دك ciidamo kala taabacsan oo maanta ku dagaalamay gudaha magaalada Garoowe hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la soo adeegsaday dhimashada iyo dhaawaca aad bay u badan yihiin barnaamijka ayaan idin kugu waheynaa insha Allah waxa kale oo aad barnaamijka dhaw xawarisada insha Allah ku maqli doontaan hoggaanka guud ee mujaahidiinta Al-Qaeda oo bayaan ka soo saaray burburinta dawladda Ethiopia ay ku hayso masaajida dalkaas ku yaal iyo xasuuqa ay u geysanayso dadka muslimiinta ah asigoo dhanka kalena hoggaanka mujaahidiinta Al-Qaeda oo baaqo diray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan mandeeqada bariga Afrika. Warbixin ayaanu idin haynaa murun xoogan oo ka dhashay xilka qaadista Cali Jeyto oo ka dhex qarxay dawladda federaalka ah. Warbixin ayaanu idin haynaa waxa kale barnaamijka aad ku maqli doontaan insha Allah kulan u dhaxay walaalada Bay iyo beesha Dabare oo lagu qabtay deegaanka tirsan Bay kaas oo laga hadlay arrimaha jihaadka u diyaar garoob dhigayaal barnaamijka dhaw warsiido faafas فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو وحقك toban askari oo Ugandaysa ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen qarxiyo maanta ka dhacay gobolka Shabeelle Hoose ciidamada xarakada Shabaab ee Mujahideen ayaa maanta laba qarax waxay la beegsadeen kolonyo ciidamada Uganda ka tirsan oo ka baxay deegaanka Shalambood kuna sii jeeday dhanka deegaanka Danow qarax koowaad wuxuu haleelay ciidan lug ah qarax labaadna waxa uu haleelay gaari taw ah oo ay la socdeen ciidanka qaarkood waxaa la xaqiijiyay shan askari oo Ugandaysa ay dhinteen shan kalena ay dhaawacmeen goobta qarxiyadu ay ka dhaceen waxaa soo agdhigtay diyaarado nooca qumaatig oo kacay ee helikopterka ah waxayna qaadeen midadkii dhaawacyada iminkana tubada hoose sodan askari oo ka tirsan ciidamada danab la yiraahdo ee Mareykanku u tababartay kuna suntan in ay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda federaalka ah ayaa dhimashay dhaawac waxay ku noqdeen dagaal maanta ka dhacay gobolka Jubada Hoose dagaal culus oo saacado xariir ah socday una dhaxay ciidamada xarakada Shabaab Mujahideen iyo ciidamada danab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka loo yaqaan Yaqdabeyl oo ka tirsan Janaay Cabdalle oo dowladda Kismaayo ku taal dagaal ugu dambeyntii waxa lagu jabiyay ciidamada la yiraahdo Darab ee shirkadda Bangaraf ay gacanta ku hayso waxa ay jabeen iyaga oo qasaarooyin dusha loo saaray 12 askari oo ka tirsan ciidamada Darab ayaa la xaqiijiyay in dagaalka maanta lagu dilay sidoo kale 18 kale ayaa waxa la xaqiijiyay in ay dhaawacmeen qaar kamid 18 dhaawaca waxa la ino sheegay in ay saraakiil yihiin dagaal xoog leh ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal sidoo kalena ah xarunta maamulka Puntland dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danne iyo ciidamo kooxo mucaarad ku ah Saciid Danne ayaa waxa uu ku mintadaya kursiga asigoo doonaya in waqtiga uu dheereesto waxaanu horey u qaaday tilaabooyin oo waqtiga ku dheereysanayo qoliyaha kasoo horjeedana waxa ay leeyihiin kalkeenna ayaa la joogaa oo kursigu ama xilku waa meerto ee meesha ka kac dagaalku maanta waxa uu ku soo aaday xilli baarlamaanka Puntland uu fariisanayay magaalada Garoowe si ay uga bedelaan dastuurka maamulka qodobada la bedelayayna waxaa lagu bedelayay kuwa dan u ah Saciid Cabdullaahi Danne oo asiga u sharciyeynaya waxa uu doonayo iyada oo dagaalku socdo ayaa baarlamaanku xeerka wax ka bedelay ku dhawaad 20 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay dagaalka ku dhinteen in ka badan 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen taliyaha booliska ee maamulka Puntland oo saxafada la hadlay waxa uu ku dooday in iyaga dagaalka lagu qasbay oo la soo weeraray horey magaalada Garoowe waxaa labadan dhinac ugu dhaxmaray dagaal laakiin wuxuu ahaa mid kan ka qasaaray hoggaan guud ee Al-Qaeda ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu kaga hadlay burburinta Ethiopia ay u geystay masaajid ku yiil gudaha dalka ay maamusho waxa sidoo kale uu ka hadlay hoggaanka dadka muslimiinta ee Itoobiya ay laynayso waxa uu baaq u diray xarakada mujahidiinta al-shabaab iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan mandeeqada bariga Afrika Ahmed Ali Aden ayaa soo jeedinay Hoggaanka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa markii ugu horeysay ka hadlay burburinta ee dawladda Xabashida Itoobiya ku hayso masaajidda muslimiinta ee ku yaala gudaha dalka Itoobiya muassasada As-Saxaabo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee tandiimka Qaacidatul Jihaad kaasoo looga hadlay burburinta ee xukuumadda Xabashida ku hayso masaajidda ku yaala dalka Itoobiya bayaanka ayaa waxaa lagu dhaafuray hadalka Allah subhanahu wa ta'ala ee ah ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Masaajidda waa halka ay ku kulmaan dadka ahlu iimaanka ah sidoo kale waa halka ay muslimiinta kaga dhaqaaqi jireen si ay u gutaan hawlahoodii taariikhiga ahaa masaajiduna waligood waxa ay ahaayeen kuwa isku xira dadka sidoo kale ay ka helaan dhiranaan iyo sugnaan sidaas darteed kristanku waxa ay mar waliba ku dadaalaan inay masaajidda dumiyaan oo ay baabiiyaan dadka ku cibaadeysanayna ay laayaan ayaa lagu yiri qaybaha hore ee bayaanka Bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda Xabashida Itoobiya ay qaadayso dhabbihii ay hore u qaadeen Hinduuska looda caabuda kuwaasoo si indha la'aan ah u burburiyay boqolaal masaajid oo ay leeyihiin muslimiinta Hindiya waxaana lagu yiri Xabashida dufalada ah waxa ay qaadeen dhabbihii ay hortood qaadeen gaalada Hinduuska ee looda caabuda kaasoo ah in masaajidda lagu burburiyay dadka ku dhex ibaadeysanaya kadib markii ay arkeen sida ay isku leenayaan kuwa doqomada ah ee liita isku sheegaya inay yihiin ciidanka Suudaan iyo kadib markii ay arkeen sida madaxda jaamacadda Carabta ay u garab istaageen dhiiga cabka Sham dhanka kale waxaa soo baxay mirihii jihaadka muqaddaska ee ka socda dhulka dariskooda ah ee Soomaaliya kaasoo looga hortagay isbahaysi gumaysigii ugu adkaa oo Mareykanka hoggaaminayo dagaalka ka dhanka ah masaajida iyo muslimiinta ayuu hoggaanka sare ee Al-Qaacida sheegay inuu yahay mid ka kulmiyay ciidamada Afrikaanta ah ee ku soo duulay dalka iyo dawladda federaalka waxaana lagu yiri waa dagaal kulmiyay murtadiinta xukuumadda Soomaaliya iyo kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo Uganda iyo dawladaha kristanka Afrikaanta ee la midka ah intaasi oo kaliya ma ahan waxa waliba xusid mudan inay taageero ka helayaan dawladaha daba dhilifka ah ee Turkiga, Imaaraadka, Qatar iyo murtadiinta la midka ah marka la yaab malahan inay gaaladu miciyahooda la soo baxaan iyagoo duminaya guryaha Allah cabsi ay ka qabaan isbeddelo waaweyn oo sabab u noqda inay raayadka jihaadka gaaraan gudaha Itoobiya ay ka dhashaan masaajidda muslimiinta colaadan taariikhiga ah ee kristanku u qabaan muslimiinta waa mid si laba kacleynaysa waxa ay si cad uga muuqanaysa Itoobiyada suhuyu saliibiyada ah ee burburinaysa masaajidda muslimiinta aqliyada ku ah Itoobiya waxa ay muslimiinta ku nool Itoobiya maanta gurmad weydiisanayaan walaalahooda mana jirto cid u gurmanaysa dhacdooyinkan ayaa wajahaya khiyaanada aamusnaanta iyo iska indhatirka ay warbaahintu iska indhatirayso bayaanka hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa sidoo kale lagu sheegay in muslimiinta Itoobiya ay maanta u baahan yihiin gurmadka ummadda muslimka ah waxaana lagu yiri maxaa lagu tilmaami karaa xilli ay maalmo kooban gudahood kristanku dumiyeen in ka badan 20 masjid oo ay takbiirtu ka bixisay ayna gowraceen 10 dad iyagoo isugu jira kuwa suduudsan iyo kuwa rukucsan Allah ayaan uga dacweyneyna dulmigaas warka weyn ee maanta idinka sugayaan walaalihiina muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka Xabashida waa inaad u gurmataan oo aad garab u noqotaan iyo inaad difaacdaan oo aad dhibkan la qaybsataan waxaa kale oo idinka filayaan inaad iyaga iyo ummadaha kale tusaale ugu noqotaan dareenka iimaaniga ah iyo kan dadnimada ee idinka dhaxeeya iyo inaad u istaagtaan waxa ay diintu idin farayso ummada tawxiidka ma qabata inay indhaha ka laabato u istaagida waajibka saaran marka ay jiraan dhibaatooyinkan oo kale nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيدو كلا وحاو النبي يري صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هوغانك سر اي تنظيم كقاعدة الجهاد ايا دنكي سقيل دان ادري بلشد مسلم كاه سيقارا هم دكو دقن صوماليا او درس لاهي توبيا كاسو او هوغانكو شيغي اني يهين عدة كلي اي الله كدب لغر رجين ايو اني اقر مدان ولا لوهو دلغونا هلين اي قداياتك او مد اي من دقد بريق افريكا. annaga waxaan u qeyla dhaaminaynaa muslimiinta meel waliba oo ay joogaan inay u kacaan sidii ay u gudan lahaayeen waajibka u gargaarida walaalahooda muslimiinta ee lagu dhibaateynaya Ethiopia. dadka ugu horeeya ee aan qeyla dhaantaan u jeedinayna waa dadka ahlul cilmiga ah iyo mujaahidiinta iyo dadka qeyrka u saaxiibka ah ee ku sugan guud ahaan qaarada Afrika. waxaan si gaar ah ugu qeyla dhaaminaynaa Soomaaliyada lagu yaqaan ciziga iyo dulmideedka sababtoo ah waa iyaga cidda kaliya ee bacdallaahi laga rajaynaya inay u gurmadaan walaalahooda. iyaga ayaana lagu halaynayaa inay difaacaan qadaayaadka ummadda ee mandiqadaas oo ay daweeyaan dhaawacyada soo gaaray ayna ku hoggaamiyaan heer u qalma karaamada ummaddan iyo sharafka masaajideeda. waxaan ku boorinaynaa dhammaan muslimiinta inay garab istaagaan walaalahooda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sababtoo ah iyaga ayaa ah kuwa u diyaarsan inay wax ka bedelaan mucaadalada dagaalka ka socda mandiqada. iyaga ayaana ah kuwa ugu aqoonta badan sida loo edbiya xabashida loogana xisaabtama xadgudubyada ay geysanayaan, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida. qaybaha dambe ee bayaankan ka soo baxay hoggaanka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa lagu sheegay in dagaalka ku halcay caalamul islaami uu yahay mid saliibi ah, laguna beegsanayo masaajidda Allaah ciriirina lagu gelinayo dadka muslimiinta ah. waxaana lagu yiri: gabagabadii waxaan leenahay ummadda islaamka ha ogaata in dagaalkan uu yahay mid caalami oo saliibi ah, laguna beegsanayo masaajidda Allaah si ciriiri loo geliyo doorkii ay ku lahaayeen tarbiyada bulsho, midda siyaasadeed, iyo tan dacwo ay ka qaadan jireen hagitaanka ummadaha. sidaasi darteed ayayna Faransiisku u xirayaan masaajidda, ulana dagaalamayaan imaamyada una ciriiri gelinayaan dadka ku cibaadaysanaya. sidaas oo kale ayaana ka dhacda dhammaan wadamada Yurub, Tunis, iyo kuwa lamidka ah. muran xoog leh ayaa ka dhex qarxay dowladda federaalka ah kadib xilka qaadistii Cali Jayte oo ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan. haddaba warbixin arrimaha la xiriirta waxaa inoo haya Mahad Cubeyd. waxaa xildhibaanada waxaa loogu yeero baarlamaanka ka dhex xalolsan xiisad ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyey Cali Jayte. 24 saac ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo shirar jaraa'id qabtaa ama warbaahinta wareysiyo ka dhiiba. daahir Amin Jesse ayaa taageeray xilka qaadista Jayte, wuxuuna ku sifeeyey nin ku fashilmay dagaalka. waxaad og tahay Cali Jayte inuu yiri meel fagaaraha madaxweynaha uu joogo ku yiri dagaalka waxaan u soo celiyey madaxweynaha. ani waa daalacam, daal badanna waa ka muuqataa qofka markuu madax yahay. si walba wax u xeeriya, si kasta wax u xeeriya marka. laakiin anigu tuunkaas ma qabo. hadda saaxiibkii wuxuu dhahay xilka la muureejinayo. tuunka aan qabaa waxaa waaye in interes ka dhexeeya nimankan oo ay iiga xildhibaanadii la rabay inay wax hagaajiyaan ay wax sii qasayaan oo dana gaar ay ka dhexayso. waayo aniga Cabdifataax waxaan kula arag duunaana, laakiin Hiiraan inay ay horumar gaadho oo ay fiicnaato oo maamulkeeda isbeddel la sameeyo, siyaasaddu waa qoruu isu dhiib. shalay xilka nimaa ku fadhiya asaga hadda isku fadhiya oo iskala wareeg. siyaasaddu qoruu isu dhiib. xildhibaanka lagu magacaabo Cabdimaalig oo heysta dhalashada Mareykanka, kana mid ahaa raggii durbaanka u garaacayay maleeshiyaadkii Macawisley, wuxuu taageersan yahay Cali Jayte. annaga constituents gaara, shacab gaara ayaa matalna oo dagaalkan aad ugu rafaaday, ugu dhibaatooday, boqolaal qofood ee ugu dhimatay ilaa hadda dagaalka. annagoo tix gelinayno inta fursad oo maamulkaas aan siinay in ay dadkan tabashadooda ay xalliyaan, ay ka dhaga adeegeen, ay ka dhaga adeegeen oo dagaalkiina keligood lagu fiirsaday. arrinkanu ma aha Cali Jayte isu furu ma aha. mar walba maxaa keenaya in Hiiraan warqad la soo saaro, warqad walba Cali guud la soo saaro Hiiraan oo gudoomiyaheeda ama maaragtay lagu wado sabab la dhex gudoomiyaheeda ilaa maalinkii aan dalkan imaanayo gudoomi ka ahay. Tusaale ku siinaya wax ka hadlayo wax taabanaya ma laha. Anagu waxaan aragnaa in Soomaalinimadii la taabtay, taas ayaa anaga keentay inaan go'aankan qaadano. Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdul Fattaax Afrax ayaa ka soo horjeestay hadalka xildhibaan Cabdi Malik, wuxuuna ku tilmaamay hadal maxkamad lagu mudan karo. Hadalka qaar waa caadi maaha, waa hadal maxkamad la isku geyn karo. Aniga Cabdulaziz Furu waa aqaano, Cali Jeetana waa aqaano, waxa waa moogtahay wax markii la diidaayo marmarsiyaa loo yeeraa. Tusaale ahaan, Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabeelle waxaa ka horreeyay madaxweyne kale oo Maxamed Cabdiwaare la yiraahdo, waa arkaya soo wax qoraya. Laakiin asiga ma isfiiriyo, lix bilood gudaheedu toban gudoomiye isku bedelay. Hiiraan Cabdi Cali Jeet asaa keen, Cabdulaziz Furu asaa keen, Dabageed asaa keen. Maalaatana beledina waxaan u joognay xasarad iyo mashaakil aan joogno. Xilligi waraa maamulka hadda jira oo dhan baa saakeen waxaan iyo dhan iyo balaayadan meeshaas ka shidnay. Haddana asiga naqdina waa la yaabanaya arrintaas siday ku socoto. Waa garawaad waxaa jira gaalka dilal iyo gartiisana si ya in cadaalada mararka qaarkood loo hadlo aa loo baahan yahay. Waxaan rabnaa juhdi iyo dagaal iyo waxaan aan galnay waa ogahay qiimay ku qaada anaan raxtaagna ilaa hadda hubkaygi yaalla aniga shaqsi maan ka hadlina maanta marka hadii maanta oo hadda Cali Jeeto uu yiraahdo ii sheeg waxaasaan sameyn anay dirintaan taga ma dhihi kariyo maamul dooxada shabeelladan soo sameynay mugda madaxweyne ka jira mugda keygiyan socoyo ma dhihi kariyo haddaan iraa Cali sheeg hadda ilaa gudoomiye hore waa asiga anna gudoomiye hore aana beredinaan taga maanta dooxada shabeelladan maamulkeedii ayaa jeegaan lahay qoryahayga iyo wixiigan isku soo aadisan Cali sheega soo foodo ma ma foodo ka shaqaynina foodo kama shaqayna Cabdi Birmin meel soo dhigo ninkidaa soo yiraahdo waxaas wax jira ma xogaa oon dhabaa la isku kala goosan rabaan male moogi wax kale ka jira meeshaas ma jiraan xilkaana waa la wareejin qaabku ku wareegaba xilal badanaan soo kala wareejin dhib badanaa naga soo maray ma fahm laakiin hal qof mid ugu dhintay maray Yuusuf Kabaale isna waa xildhibaan wuxuu aad ula dhacsan yahay xilka qaadista uu sameeyey hoggaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe siyaasadda oo Hirshabeelle ee beryahanka xasaneed waan fiirsanayay waana arkay arrimahaada iyo waxa meesha ka jira marka waxa waaye laakiin waxa jira dowladnimada waxa ah wareegtu xilka waa laga qaadaa waana lagu magacaabaa baashuna qor isu dhiib waayo dowladnimadu amalka iyo aqligu meel isla ma galaan Soomaalida ku mahmahde horta Cali Jeete gudoomiyihii hore aad iyo aad horta sharaf u lahay sababtoo ah madaxweyne Cali Guudlaawe meesha wuxuu joogaa inuu waxna magacaabo oo mas-uuliyad u haya waxna uu xilka qaado asiga waa shaqadiisa iyo nidaamkiisa iyo mas-uuliyadda uu haya ayaa faraysa marka waxaan leeyahay wanaagana hal la ilaaliyo sharaftana hal la ilaaliyo state-ka Hirshabeellana waxyaalaha kale dhibaatada amba fatahaadaha waxaas in laga shaqeeyo ayaan qabaa wax kale haday jiraan oo arrimo kale aan in hoos looga hadlo ayaan qabaa hiiraan state-na ma dhici karto suurtagalna ma aha macquulna ma aha wuxuuna wax caqliga diidaya amba waxa nidaamka oo isteedyada lagu dhisa ay diidayaan waad ogtahay inta uu ka kooban yahay ilaa saddex inuu ka kooban yahay waxa laga dhigi karo isteed marka inay iyada dhammaystirnaan waa laga yaabaa marka hiiraan isteed ma dhici karto mana dhacayso waxay hore waan ka nimid oo layma yeeri karo reer hebel lama yeeri karo waxaad inaan ka gudubnay ayaan u haystaa waxaan rabaa qarannimada iyo waxa ay leedahay iyo sharafta ay leedahay karaamada ay leedahay iyo xanaaqu inaynan kala tan badin oo xanaaq inkii marka aad xanaaqdo amba walahan rabin la sameeyo xildhibaan qarno yiri Hirshabeelle ma jirana Hirshabeelle kuma baabi'i karto kuna baabi'i mayso laakiin xilaska qaad in la yiraahdo Hirshabeelle ku burburaayo in laga wanaagsan yahay ila taana asiga waxa uu tilmaanayaa waxaan leenahay dhib male xilku meerta waaye adigana waxaan soo dhawaaban leenahay insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo xildhibaanka lagu magacaabo Cabdi Malik wuxuu jeediyey hadal goodis ah howlan oo socoto howshaas ayaana ku mashquulsanahay Hirshabeelle hadday meel ka shaqeyso ama hadday dad magacaabo karto ha magacaabato meel hadday ka shaqeysana ha ka shaqeyso anuu maba aragba meel ka shaqeynayso runta hadaan ku sheego daday hadday xarfaanta maayo dadaalaya waa arkay anaguna intaan garab siin karno waxaan idinkeen Hirshabeelle shaqo ay ummadaas u qabatay inta sano ay jirtay oo aniga aan aragnay ma jirto waxa ii sharaf leh inaan aniga si personal anoo xildhibaan aan xitaa baryay oo aan ku dhahay war waxaan wiiftooyinkaana soo diraysaan iska daaye tuutaha gashta dadkan hogaamiya doorashada dambe xitaa adigaa lidi siinaya cid adigoona ka barina anaan dhahay aniga dadka annaga aan matalno iyo dadka dhammaan reer Hirshabeelle maamul u adeego oo servis u qabto oo maalmoba ay kor u fiiriyaan ay sugaan ma jira meeshaan ana xalana waa sheegay rag boorsooyin wato gaala internationalka meelahan kula kulmo oo qaraabto ayaa jiro annaga garab inaan siina isku dayna wax walba kor waa ula hadalna hoos waa ula hadalna priority number 1 waa dagaalka dagaalkaana la galna hoggaamiyo war walaalayaal annaga wax walba idii ogol waa diideen nimankaas waxay ka doorbideen maalin walba ma tabaan inay buuq ka furaan inay ka furaan baladweyne buuq ka furaan buulo burta inay buuq ka furaan jowhar inay buuq ka furaan war sheekh inay buuq ka furaan maalin ilaahay keena ayaga leewa ummadda ayaga isku horgeynaya marka haddii waxaan ku gabagabeynaya Hirshabeelle haddii ay jirto oo ay meel ka taliso ama ay wax magacaabanayso ha qabsato hawsheeda Cabdul Fattaax Afrax ayaa dhankiisa qabay in xildhibaanada taageersan Cali Jeetay wax maldahayaan isla markaana wataan dano u gaar ah laakiin danta siyaasadda meesha ku jirto iyo qaabka ay wax u socdaan aan fiicnayn dadku meesha si ra'yi ka dhiibto ah maaha dadku inay naceeb Cali Guud uu qabana baradini looga qabo iyo jacayl looga hayo ii sheega Cali Jeetay Ali Ali Ali da Soomaaliye nin ninka meesha madaxweyne ku yahay asaa waradaha soo saara asiga asaa magacaaba hadda gobolka Hiiraan dagaalku waa kaday ma la socoto maxay tala sheeg sida dagaalka lagu galay waa la yaqaan dadka in wax loo maldaha ma sida xaaladan tahayna waa loogu in gudoomiye la bedelo gudoomiye kale lagu bedelana system dhan oo inta lagu bixiyo oo muddo sanado la dhisaa ah ku kala taga markaas qof shakhsi ah maamul magacaab uu leeyahay maamulka noocaas aan meeshan ka shaqeyna cirku waxe horta moqtay fiiri waa khatar moqtay cirkiya xira ta moqtay ee sheeg waxyaabaha oo waxa la raa haday tahay UEC iyo sagaashay ku wiil anuu lama socdo taas Cabdi Maalig oo kamid ah horgalayaashii Macawisley ayaa sheegay in waxa kulaylka ka keenay ay yihiin dhibaatooyin ay qabaan kumanaan ayagoo aan furimay ku jiraan saacadan qaarkood aysan waxba cunin waxa annaga kuleelka naga keenayo oo dhibaatada naga keenayo waa daruufta aan ku suganahay xilliban jeesu midihiisu iska shitaa balaweynu tagaa oo isku soo sawiraa halkaan uu imaadaa uu nala doodaya marka annaga hadalno ayuu hadlayaa marka kale ma hadlayo war annaga waa dhibanahay annaga dad dhibanaanahay dhibaatan ku jirnaa dagaalan ku jirnaa dhaawacya noo yaallo maanta dhan hoogan ku jirnaa xilliban jeeso xilliban reer Hebel hadlo oo maqla asoo raba bareejo video wacana dad isugu yeerana ayagu u jawaab intaas uu ka raba wax xal ena ma hayo xalku wuxuu ku jiraa Hirshabeelle ilaa maalinkii la soo dhisay ilaa maanta dhibaato ka taagnayd xaaladaha soo martay wax walba waa ognahay dawladda federaalka ayaa waxaa ka dhex jiray xasarado xoogan iyo khilaafyo kuwaasoo dhammaantood ku saleysan sida siyaasiyiintu sheegayaan dano shakhsi ah iyo mid masalix shisheeye kulan u dhaxay walaayada Bay iyo beesha Dabarre ayaa waxaa lagu qabtay deegaan ka tirsan gobolka Bay kulankan ayaa looga hadlay arrimaha jihaadka ugaaska beesha Dabarre ugaas Aadan Deru ayaa ka mid ahaa dadka goobta ka hadlay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baada salaam alxamdulillaah ilaahayku mahadsan noo kulmusi makaankay quruxda badan una iyo walaayadii gobolka iyo muhaafadda degmada dhamaan iyo odayaashii reer Dabarre kulankaygii inta ka dhigay meewaan iyo kulan eed aan geeyay badanyo meelina markii hore saa dhawaada degmada Yaqbaraway ama tuurida Yaqbaray isaga dhawaada muhaafadadii degmada Diinsoor oo kulay maqarkay agi saa dhawaada dhawaashma ka baad ilaahay oo mahadle ee kulankii walaayadii iyo unno na dhirmari meenagadii kulan eed aan geeyay badanyo eed aan barakaashin marka laga hadalo dhinaca jihaadka marka laga hadalo dhinaca daacwada marka laga hadalo dhinaca horumarka antaba wanaag badan wanu ka dhamaatay sheekadaatay alxamdulillaah in markii aan ka hormarno haya alal jihaad walaayada gobolka ka dhawaaqday haya alal jihaad la isla qaadadi in kaalin feelana insha Allah rajaj in ka galna in waan an ka jarnaba rag iyo maalba meel lagna in uu diyaarsano jihaadkii ka taageerna jihaadka hal qof maskale ama al shabaab male jihaadkii maskalaha ilaahi unna abuuri wana amariyo nabii maxamed rasuulku deyn insha allah lan kasto oo muslimaagna waajib oo kaagi لان خاص ان له معناها قبيل هبل وجهاد كي له سنير مجر مرك ان شاء الله امر الهي ان امري واسر فلوسيشن لما اصل قادني ان جهاد كي ان هرمرسن هدي الهي اذن ما مصون شاغنا غالدا ان deegaanka ay rugoogta ama sanaga duushi in wadanka ay rigli wadanka in rigli rigasna soo dhimada soo dagaalama een dhibaatooyinka gaalada wadana una soo horsurugno insha Allah naf iyo maalna saga beesna hadii Ilaahay ogolaado een awalna ma jirta taariikh hore oo Soomaali ah een midan taariikhda dhowr oo kale markii la fiiriso een meeku ku yaa dhinaca Ethiopia sababtu sun ku yirma agudiya jihad xilli ahmed guri agudi dadkii jihadka ka qayb gaadiyo etiopiyaanka ee bari hilib ayring aksida suluun oo dadkii bari oo kamid aguhi geen insha Allah ilaahay oo maasan ku gusi xilli jihadak jihadkii ki abuu kunow sa qaadiyo oo nasa qaadan insha Allah balan ilaahay nagaagto gaalana meeliina hadii deegaanka ka nagad waayto ama sa muslim waayto insha Allah oo in mujaahidiinta danaaso ilaahay saga asiba oo suugaato خاصة هان بشيء غير ده مثلا قاعدت يا إن جهات كهذه قاعدت نفع مالنا كبيست خد بدنو هان كم عسكرات كلندر يكو إلا ما نقول أو ترى الآن أجي أنا جران إن شاء الله أنت أتير معسكرات خانس كبهان إلى هم صور سنا إن كأسيب قاعدة إن قاعدة كأسيب إلى هاي صور سنا إن شاء الله لكن ملينا قاعدة إلا الحساب تملون بها لأنك ستوء مسلون أجي إن قال الحساب تملون بها خاصة هان غير دبر هديون أجن أضيالكي ما ديار الأجناء أضيالكي دمان سما دونو دي جي إني ولي رينا مغنيو ستاوس إيو سلطان كي درفده ما قوان سنيا إن قال الحساب تغنو مجاهدين تغرف كسو أجن ما أسو أجن هدي نف أكت هدي مال أكت هدي هذا الأكت أنت بديار سيدا هذه جهاتك إلهي نو تلقى لي أن الأمر ما أقوذي النف يا مال يا لسان سد هذا بديار ولكن إن شاء الله معسكراتك معناها صففت إن سلبوك سير هيرد بر ما شاء الله كأجي أنا معناها إلهي نو صورتك هاي دال أن صوب سنيماك لكن دال الشيء نواي لكن أنا ما جرب كأجنا ونأجنا كأجنا مسلمين تيم أن جرب سرنا هذه أيضا نجت يا هذه مال نجت نوع كسب أن جرب كسرنا إن شاء الله قالنا مالينا ما نسأل الدردير هنا دتك أن أفكنا وسق هذا الجارد أجي أما مرتدين تأجي أو رجوع الدين صار أما ميل كله إلهي كأبسط دين تسن سان نجد دلك سن سان نجد إلهي نكأبسط سان نجد وايتين إن شاء الله سر سرنا با أدي إلهي أقولاد والبدن وبختس أنت رجيجي دي ياق براي كورك لجيجي دي نوع إلهي سنجد إن شاء الله إن بختس أنه جيجي نوع إلهي نكبلن بلن تسنجد إن شاء الله وركين أن تصوم كبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدوك لا قارك مذا نبضون هذا بيش الدبره أي مناسبة ذكاه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الحمد لله ثم الحمد لله إلهي ضد مسلمين جلسية وقول مسي وأولا وآخرا ما أنصوناتي ثم كبعد ضدك محافظي ولاية قبلك وإلهي مهدث ما ننصغناتيا إن إنسكو كون ديقم ذياق براوي ما ننسكو بورسنيا حي على الجهات مركور الجهات كاكالنا عنكجرني هاكن إن الله مرامنا وهاكن كوضتشني وضقاذني جهاتك أولا إلهي ونقواجب والي نباكنا عليه الصلاة والسلام ونفر الصندسو إن إلا إي قيام الصاع كتابك أكي إلهي سنودقسي إن كوضتقن وان أنتمن وإلهي نقواجب والي ديارهن إن قالي iyo baqtaak ee urkan ilaahi qafur rahim ka daneena usaga igeesfido waxaan kana diyaaran waalid dabar yeeran idbido qabiilka saleer meena safarna oon anshaagnaa haakana soo shaagnaa in kitaabka akay himmi imaalan ansirun gaale ee urka ee baqtaak ilaahi ba maariya innamal mushrikuuna najis ilaahi ba nuun shaagi in gaaladii li jihaan markoon li jihaadkani حاكنا بلش شعب كناو أنت بلامي نجد دمج إن قال أن حرير نسون الجوالن وانسل الجهاد قال ذين إن الجهاد إن إلهي بونج واجب والي نمنكو دي صرجوجان قال ذي أنت للسرنيان ما سون شعنا إن ولا أصبح كهشان أرضين وليس أنفع وإلهي سجرب ولا سأنفع عن إسلامكو توحيدكو ما سواش سنا dabna soo ogaashadnaa gaalada in ilaahi daneenow saga adaw ilaahi noo shaagay ki gaala agyo haanka barugoogo nuguli meesoon ka baaqna in saa muslimo kooy han kooy way bir usoo sixun qiifa wa ilaahi nasna tusban daneenow soo gubin assalaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ba'du salaam een waaligi iyo xilqadi usul la jeertay maalina saadawaada kulanka maalintay ka aqbaraa ay loo kulmi odayaasha iyo ka saabsan walaayada gobolka een waaligana oo sheekh Hamza Abu Jaafar ay saadawaa maalos iyo dadka la jeera baada maabolina een sadeed ilaamasti oo haya ala jihad ilaahi idankas kala qaadan insha Allah ilaahi idankas baada ma awamirta ka jirtay mar idinka khudbaashta oo qalkadeya idaad een ma sala fadirtay halkii shaqsa in toban gaal aga yeeyay ilaahi balanka suuga gaana insha Allah ilaahi idankas un ii wali xalqada oo reer dabar anga ma balanta sagaana in sadeed ilaamasti ku qaadan ilaahi idankas een kufaarka oo fadhi xamar oo seeraan een nanka seera xasan guur guurti ma balina una oo reer dabar agn waasidi reer dabaran agna ma balan ilaahi ka qaadniya walaa isa ku tusay inuu fashil ilaahay idan ka insha Allah tii kala maabooliina een dadka ehelada agyaan een waan haankana ku suqan yaan adoo qoro gaalada la jira maabooliina toobad la siin qabto sagabaha gaalada een ilaahay idan ka maabo rajaysiina in hal hal siin qaban ma ka dambooshi inanki gaalka uu daraad markii hadalkadii asan guur guurta al shabaab maari liin een bal malay bi ku guriyo ori ma ka dhaafi ma soo een eri bi malay ku guriyo markii uu siin maal soo busi kun tun taraba la weel tartari aragay soo ilaahay idinka saakan anta in kuun oo sarajaa ilaahay idinka walaayid ma boosin diina saadawaada siinka faraxsanna kadib wanaagi isagnoo la kooytan oo siin ka gaani boqoshada sanad boobateen eedoon ka faraxsanna onoona daba siin gudbisna oo siin shaageysna gaalada gaalada in la jihano tartano ilaahay balanka sa gaani insha Allah oo dad awlaada iyo in shaageeda culumada akhyaarta wax galad dhamaantana ma muha undumaya in gaalada iska reebo on tartarna ilaahay idinka insha Allah kadib isna baa soo diira salaan isna boobateen ilaahay haasiin barakaasha wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ganacsada deegaanka yaq barawe ayaa kamid aha dadkii ka hadlay kulankan ay yeesheen beesha dabare iyo walaayada bay bismillaah alhamdulillaah rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiya wal mursaliin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin samaalada dadku waxay ku mahmaada meel caaqa meel cod kuma dhina meel caalim marayna cilmi kuma dhinay dhahan laakiin wax yar oo raacaya jira kulli anaga maanta waxaanu imaaday walaalada islaamiga bay oo hoggaaminayay Abi Jaafar jazakallahu khair kulli daana ganacsatada walaalada degmada Diinsoor waa soo dhaweeyay dabcan wax alle ee wixii nalooga baahdana diyaaran lanahay waana garab istaagsanahay naf iyo maal haday tahay gaaladana kulli say xulufa u leedahayna muslimiinta xulufi leeyeen anaguna xulufadiisa nahay dhamaan meel kasta ay muslimiintu ay joogan jazakallahu khair marka intaas diyaar muuna ya diyaar muuna nin habad ridaya nin maalka dhiibaya nin cadawga habaaraya intaba waa ka simana laakin ficilan rabnaa inaan ku darno toogan hadii ilaahay ira saadarteed marka waxaan naga rabaa inaan waliba maalka inaan qoryaha kala baxno intaasna diyaar aanu nahay wabila tawfiq subhanakallahu walhamdulillahi wa laa ilaaha illa anta bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي ومهد اسكالي أليه دد مسلمين أيا نغواري الله أكي مهد اسكالي معنى تيجي أك ميبون سنبوغتيا ولاية أو غوبالك وعليك أو انكهروش أو باي ميبون لينا حنبالي دواش ما فيل وصا دواشنا مركز تب عمل كالغجر ميبون إلهي حنقرق بالك لكنو سين بير ميبون ديار عنا oo kaalanta jihada qayb qaadan naf imaal qayb qaadan ee markastana saadhuwaashna fariin feele soo dirna waan meelina hambalya saadhuwaad waliin assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulli islaam iyo gaala xaq ibaadada shal weydadan marka ilaahi diinta islaamka allah kor weela xog oo walaayadana ilaahi kor weela gaaladan allah jibi iyo adin bumaylana siin la jarna maaragna ilaahay siin kor weela diintan ilaahay kor weela gaaladan ilaahay noo jibi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta kadib waligaa walaal islaamiga ah bay sheekh Hamza Abu Jaafar ayaa goobta ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illaa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illallaah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abdullaahi wa rasuuluhu amma ba'd an ikhwaani jazaakumullaahu khayran markan koreeyta allah tabaaraka wa ta'aala ya an mahmagaan nasee ni'maayn farabadan inta si kadib ikhwaani fillaah may mahad gaar ay anagay beela reer dabar gaar ahaan waaska iyo muqabadiis rigisa madoonada hayaan oo garabshay surunaayeen oo runtii shalay laha ku bilaabay ilaa geeka oo meel arhayso gelinsha damba roogna jalasaad iyo fadhiye iyo kulamo wada tashi awaal dhadaani dhammaantiina ka saabsanaayeen si dacwo la ka hormariya si diinta la ka difaaca si muslimiinta la ka gargaare si cadowga ilaahay la ka baabi iyo la kala jihaada ka saabsanaayeen waqtigaasi fara badan ka qaadanay meel arhay jazaakum allahu khayran bay dardaarmay qodobadii meel arhay ku wada hadalaan bay ku madhayay codsiyada ka jari ku wada hadalaani addacwa waltacliim dacwada iyo walbarashada qadiyadaasi may dardaarmay isinka mas-uuliyiin ahaan dhanagakiin waajibka hajaar inay gudataan inay qaadataan dhanagakiin haddii ata dadka ina layska dubi rida haddii ata wacyigelin ina lansuubiya haddii ata haani reedreed injeeda anii mayla rahay usa laha tartirsiiyo laha guubaabiyo khayrkii wanaaga laha ka toosiya haddii ata umatay ina layska haayo lahaska reeba oo inshalgaxna inshal faniigne lahaska reebo khayrkii oo walaayaadka wadaajo laha ka reeba kullu dalika mayla faday duurkii kaalintii ini muuqato ka lahaatan jazaakum allahu khayr qodobka lamaad maylisiin ku faday insha allahu tacaala siin la dardaarmaya ani baali horseetana ku hogaamidan jihaadka xaaliyan teegan iyadana inka amaanintin runtii xamladii ayaan dhaweyta walaayada ka dhawaaqtay si aan ku jawaabtin diyaaridan maxaskaraadka lahanka buuyi falilaahi alxamd waa runtii mushaaraka eedan qiimo badan ahayti iyo musaahame eedan qiimo badan may dardaarmay insha allahu tacaala in meeliya kusii socoto qadiyadaasi in meeliya kusii socota la dardargeliyo naqlo cusub la geliyo jazaakum allahu khayran may rajeeyay haddii ilaahay ar degmada diin soorane dad ummada muslimiinta kale ku kaafidan saata walka socdan hooba ka socdan muslimiinta kale insha allahu tacaala inigu kaafidaan oo ku kafalanaatan haddii xisaariyowshi ata iyo haddii xasmiyowshe nihaa-iyan etaab insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran may kale ka daraya guud ahaan dacwada sheegnay sagaar ah qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimka ah ini daryeel gaar ah yacnihay gaar ani siidan ummato kulamaa qur-aanka an dhowaata khayr iyo wanaaga markaasa helaas aakhiradiyana intoosase adduunsheena intoosa ilaahay basharkii iyo bani aadamka madii abuuri hidaayi iyo hanuun isla dooni diin usahajay ku kootay samaawi ah wahandiji isin maslaxadiinka saasan isin ismaamulo ma arna diin samaawi ah wahandiji diintaasi samaawiga ilaahay diji may kumad aha kitaabka qur-aanka ya kumada waana aakhirulkutub kutubta ilaahay diji inka dambooyi dhabmaantii ani inu rumayno haani ilaahay diji waajibani ata sagaar ee kitaabka qur-aanka ani inu rumayno waana ka dhagagnoona waajib gaar ah ka dhagagno ka camal may dardaarmay dugsiyada qur-aanka ee walaal ka baradahay kitaab qur-aanka soo qur-aanka kariimka la ka xifdiyahay ana sagaar ee lagu warqab meega dugsi jaran tarakoobsha darhad gorniya an maleeya shalay meega dugsi jaraano si guud baala dhulka degaasa dhan meega dugsi ku jara tuulo naga toy ama baadiyo naga toy haya may tajwiida may tajwiidan ahayna baaxada tajwiidka inta dhanta dugsiyaal walha kordhiya bomalha kordhiyow kifaayu haan hata samaysan se sahati ayin lagu ka bedelayo naqlo cusub ama walbarashadiyo laka tayeeya kullu dalika ba maylasiin ku baahanya ani kaalintii kawaal dhatan haddii talaata haddii walgobadata kaalintiin kawaal dhatan unina ka walaaya ahaan insha allahu tacaala barnaamijka quraanka ka saabsan may fadaane ani nidaam gaar ee inkaga talagalna inka talagalna haddii ata ardada yaryaro qur-aanka hor injeedka ka ah iyo haddii xaan xifdiye xadhamaya etaaba barnaamij gaar inkaga talagalnaya fadaana marka jazaakum allahu khayran may fadaane ani macalimiintii iyo ardada dhammaantiyooba muraajacaad iyo laka sameeyay dib u habeyn iyo dib ufiiriyow laka sameeyay kadibna nidaam laka talagalee jira nidaamkaasi la waafajiye marka kaalintiin ani ha ku batan haddii tale ata haddii garabgal iyo garab surumo ata haddii maybo ahaska dubiridow iyo wacyigelintii ku qibqaadadow shee ata kullu dalika waysiin ku baahanyi jazaakum allahu khayr may kale kasii daray beelo ummadii daras le ata beelo kale muslimiin ah oo muslimiinta kumada iyo daras le ata walaayada gudaaje muslimiintaasi iyo beelahaas muslimiinta ah beelo daraska le ata maysiin dardaarmay ikhwaani fillah ani la kala noolada daras wanaag runtii beelana waxyaabaya ka amaananta kumada ata inta ana ku warqaba walaayada suguud beelo inka ka fayla darasti ilaaliyowsha ixtiraamowshaya kumada ata suguud haddana may arafaday inay walka sii dartan jazaakum allahu khayran qadiyadaasi inay walla ka sii daro la kordhiya daraskaasi dhibkin indeerna dhabshahoo hasan deerona dulqaad iyo sabar iyonaytay shariicada iyo walaayada la tiigsado intaasi iska dartan wayna dulmi dulmi ka jawaaban xumaanana samay xumaanana ka jawaabana dooga anaga jazakumullahu khayran qodobkaasi nasaasan ku baha magniga dumbooye mahannaga ana beerle injeediyo kunti nabiga maxay sallallahu alayhi wasallam ma la mashkuri naasa la yashkuri allah lanki dadka aney mahannagna ilaahina ma mahannago hamlada la ka dhawaaqay xaya calal jihad jawaab fiil ku biide shalay ila geeki iyo xalay barnaamijyadii wada hadalkii iyo booqashadii walaayada ka saabsanay la fadhiina jawaab fiil qiimo badan ku biide kullu dalika ba may la ku helay dad aqeedadii oo toosanta oo dhanagoo in isla jeedan yaa la ku helay jazakumullahu khayran marka qadiidaasayn eedii eedan ka mahadnaga gar ahaan may la raayay soo ugaaski iyo rajayn qabada iyo culimada iyo ragganacsatada ha gar ahaan uu la kulmo dhamaantoodna jazakumullahu khayran eediyada ugu wanaajidan baalana suguud may laha jazakumullahu khayran eediyada seenka kama hadnagaana siisan ku qayb gaadada haytan jihaadka iyo daacwada iyo halgeenka intaba jazakumullahu khayran insha Allahu ta'ala ma isku ogna jihaad ma isku ogna ribaad ma isku ogna galanaayb ma isku ogna diin barasho jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi inta ayaan igseel ku soo gabagabeeyayna barnaamijka waxa wareysada oo qodobo kala duwan ay idin ku maqashaan insha Allahu intaanu barnaamijkan la mid dib ugu kulmayno waxaan idan leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم